او د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران دا 104 نمبر 66 چې په مدرسه جوار قران سلیم خان کې په 7/8/2008 کې شوه دی. د دې د ملایدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مارکل دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی. پروپرائیٹر انور شیر توحیدی. موبائل نمبر 0301-5710-124. چه ار وقت وستا دا طبیعت مطابق فیصلی نرازی، کل وستا دا طبیعت نخلاف سرازی فیصلی رازی، نو پا دی بتا سکی گی کلاکی گی. وایدی اکم سرات و مستقیما و اخرى لم تقدروا عليها او نور و اخرى او بل وعدكم الله مغانم كثيره وعدكم الله اخرى وعدكم الله اخرى سړی له کوم لاس به جوړو کې چرګانو ته کېږي وعد اخرى نور بدل در کوم کې خيري نور بدل در کوم نه دای صحابو لا خبر ورکوي دا سور کرپوي نور بدل سکم در کوم دایته زی و اخرى لم تقدروا عليها او نور راچ تاسو په وسنه تاسو وسنه رسېدل پاغي باندې قد احاط الله بها يقينا راګر کړی دی الله هغه لره پهلم د الله کې دی وکانه الله على كل شيء قدير او معلوم دی الله تا او الله په سوالوم دې درکې وي وکانه الله على كل شيء قدير او دې الله پر زبانه وسوالم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار جنگ نه سره کول نشي لا سنت الله بن کړو کول سره نشي او که جنگ کې تاسو را کسان چې کوبر کړي لا ول اولاد بار مخامه قاړې دي شاګانه باړې ته بورونه ثم لا يجدون ولي ولا نصيرا بیا به نو ميزان له سوق ولي اندو سونه سګم دادي دا قانون دی الله چې دو دین ته بي دیني ټینګېدلې نشي سنت الله طریقه دا الله داګه قال خلت من قبل چې تیر شي د مخ کې ولن تجد لسنت الله تبديلا او چرې به نو ميزه پاره د طریقې دا الله سو بدلون اس قسم بدلون دانش دے چې خامخا به کافر چې کوم نه به ضرور شي مسلمانانو نه بلکې مسلمان به ضروري بچا باندې کافر باندې او هو الذی کف ایدیهم حکمت صلح حدیبیه تفصیلی او هو الذی ولادی غزات ای فائدې ذکر کړې اوس حکمت او هو الذی کف ایدیهم انکم الله دی غزات اول وی چې بس دغه خلبه بالکل ګرمه وا بالکل سوا ګرمه تاسو مخطیر وې غیم خطیر خو چې دا ولې جنگونه شنو کافرم خطیره وی نه بیرازی اتا سم خطیره وی چه بیعاتو ما کچه با زوبه کچه دا جنگو لیونه شنو مدا اللہ نکونو چه اللہ نکینو نکینو وهو اللذی کف ایدیهم اللہ دے وهو اللذی واللہ دے آغازات کف ایدیهم آنکوم چه بند کن لاسونه دا استاسونا ایدیهم آنکوم لاسونه دا استاسونا و ایدیهم آنهم او لاسونه استاسو دا دینا استاسو غیر دینا سکرد بان کړ به بات نه مکه په میاز د مکه کې به بات نه مکه هودي بیا وکړه هودي به ما وې زمکه د چاوه د مکه و نیم هر بلکې نیم سو حرام به بات نه مکه ایم باندې انس فرقم علی پس د دینه چې تاسو ورچولې وي په دې باندې خپي ورغلی وي او سره دینه لاسونه شو بن شو از فرقم کامیاب کړی وي تاسو په دې باندې وکړه الله ما تامرونه بسویرا او دې الله په باندې چې کوي تاسو لیدونکو هم الذین کفروا یار دا خود وجلو قابل وو ریات حاصل وام دا آیات مشکلاتو نده خو انشاءاللہ حاصل سر بدی سیشن شی لکا حلوہ دا وجلو خو دویم دا دی چه مکہ کی سن ناپی جنگلو مسلمانانو مکہ معظمہ کی ناپی جنگلو سو مسلمانان نو که تاسو ال تکی اغی مکی والاو بانی ورطلی نو مکه جنگ خوب عینی پا مکه کیو کنا رسیدلی وی نو تاسو دا کافر خود وجلو قابلو خوچی اللہ ستاسو لسونه بند کرل نو زکا چاگا نا پی جنگلو مسلمانانو تا ضرارو اون رسی یو چی نا پی جنگلو مسلمانانو تا سون رسی ضرار دویل زنی نا پیجنگلو مسلمانان اغل اخپل پورا مقصد ترسیدلی نو درم زن کافران اغد مسلمانی دو وو اغد مسلمانی دو وو نو کتاسو جنگ کڑوه کتاسو کڑوه جنگ کڑوه یو خو به ناپې جنګلو مسلمانان شهیدان شوي، دویم به داسې شوي چې هغه چې کوم مسلمانان لا پاخه شوي نه وو، لا منزل مقصود ته رسېدلي نه وو، نو هغه به ختم شوي وو پکې بغیر د مقصد د رسېدلو نه. او دریم ځینې کافران هغوی د مسلمانېدو د هغوی به پکې هم پته نه ولګېدلي او تلي به وو. او سلورم د مسلمانانو په وجلو ستاسو عزت ختمېدو چې وګوره په مسلمانانو یې شروع وکړه. نو الله رب العزت دا سلور رحمتونه په تاسو کول اغوښتل. سو سلور، یو چې ناخبر مسلمانان هغه شهیدان نشي، دویم چې مسلمانان منزل مقصود ته ورسی، دریم ستاسو وجاهت او عزت ختم نشي، سلورم او ځینې کافران هغه چې کمدنو مسلمانان شي او د الله پر رحمت کې شي داخل شي. صحیح ده کنه؟ اوس آیات ته ګورئ. هم الذین دا دی هغه بدبخت پلیتان کفرو، یو چې کفر یې کړی، دویم وصدوکم عن المسجد الحرام بندی تاسو د جماعت عزت مننا، دریم والهدی معکوفا او قربانی بند کړی شوی ان یبلغ محله، بندی قربانی معکوفا هغه منلی شوی یا بند کړی شوی ان یبلغ محله چې ورسیږي دا محله ځای د روایښته ځای د حلالی ته. نو ګوره هغه بندی چې دا قربانونه سي دریو وجو نه دا د وجلو څه دي قابل دا مې ویلی وکړه د وجلو څه دي قابل. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات کنو نارینه مسلمانان او زنانه مسلمانان لم تعلمهم چتا سنه پیجندل غیلرا انت تؤهم چ دیو پایمال شی دیو بگی دل شی فتصيبكم منهم مارا نو برسیگی تاسو د دیو وجلونا منهم د وجد وجل د مسلمانان مارره تکلیف او سختی بغیر علم به دلیل ان تاسو د قصد نی وجلی او تاسو پو نه وی تاسو د قصد نی وجلی خو تاسو پویا نوی لغیر علمین صفائی دی نبی علیہ السلام دی لخکر چا اکڑا اللہ دی سلیمان علیہ السلام لخکر چا کری وا لا یحتمنکم سلیمان و جنودو و هم لا یشورون میگای کری وا لایت میرا رولی خود تاسو تا فکر نو مارتون بغیر علم تاسو مسلمانان دل کئی و تاسو پتا و پتا نی نو تاسو تا بسنی پتا تاسو پی جاندلوم نو بغیر علم پی معلوم مدتوم نو لیدخل اللہ او اللہ استاسو لاسو نزد کبان کرل لیدخل اللہ فی رحمتی دا چه دن نکی اللہ مومنان لر پخبرو میرو بانائی کی نا مسلمانان به منزل تو رسی، دویم استاسو وجاہت بختم نشی او در امزنی به ایمان راڑی مئی شا آسو چه خواشی دا اللہ پوشوی نو لو تزیلو کدا نوی کنا کدا تیری خبری نوی لو تزیلو کدا مسلمانان جدا شوی دا مسلمانان تیسو شوی جدا شوی نلازم نلذین کفرو منهم خام خاص زامی ور کړو کافرانو لدې نه عذاب علی ما سزا درناک تاسو پلاس دا مې ته چې دې کوته به پوری کیوس خو مسلمانانو فکر دینو مې چې ګډ وړه دا نو بیا جنگ مکوا معلومه نشو چې ګډ وړه دا نو مسلمانانو ته به کیسه رسی تکلیف رسی نو جنگ مکوا زکه چې مسلمانان به کې نه سکیږي شهیدان کیږي د مسلمانانو فکر وکا خبر باندې پوښی مسلمانانو وطن دې نو مسلمانانو په وطن کې مسلمانان مکمزوري کوا دا ادب خو دو ادب یو خود وګوره د مکه داري حرب دی هغه وخت مکه سره داري حرب دی خداري حرب کې مؤمنان دي الله رب ال عزت د مؤمنانو خیال ساتل دي جنگ بند کړي دي چې جنگ مکه وای چې داري حرب کې مسلمانان دي او هغه د مسلمان د کامیابی ته رسیدو دي چې تاسو څنګه نن هغه ته فکر وکړي مې بیا چې د مسلمانانو وطن دی نو هغه ته فکر وکا دواړو ته وای کنه دواړو ته وای او مجاهدینو ته وای او فوجانو ته وای چې تاسو دواړو دی یو بل سره ساتي خیال ساتي یو بل ما کمزوره کوي اسلامی قوت او قومی قوت ما کمزوره کوي دواړه یو ځای کوي او امریکا پیسه کوي ختم کوي دشمنو پیجن خپل لازم نه الذين كفروا منهم عذابا اليم عذاب دردناک اجعل الذين كفروا في قلوبهم فاوکه چې ګرځول کافرانو په زړونو کې الهمیت اهمیت الجاهلیه الهمیت غیرت غیرت د جاهلیت پینه برازي نه بس دا نه برازي دی ویلې اوس الکه ویلې نه برازي دغه خدای د وجلو کنه از جعل الذين زکه چې ګرځول او زکه باندې پوښوي دا مخ کې سره شو زکه چې ګرځول او کافرانو په زړونو کې الهمیت اهمیت الجاهلیه غیرت غیرت جاهلیت فانزل الله سکینته ولا رسوله راولې ګل الله غیرت د جاهلیت غیرت د جاهلیت یو کسبګر سره نو آ ہندوستان تے تلے نو آل تے ویز پختونی ما نو پختون لاڑلتا وی سنگ چلے وی دا خو پختون دے وی خا وی ز چ کمن نو سیدی ما ز سیم ہوئی سیدم وی ز ہمیا سیوی ما سید لاڑلتا آل تے سید لاڑ نو وی دا سنگ چلے کسب گر بکی پختون شو پختون بکی سو شو سید شو نو ز سو کما یرا ز با خیر سو کم ایز بکی خدای شو ما ز تو شو می خدای شو می او گورا دارا سنگ دے ان انڈرسٹینڈ دے کسبگر پا کسی شی پختون شی پختون پا کسی شی سید شی نو سید دی پا کسی شی خدای شی کنا حمیت الجاہلیہ قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ اب غیرت جاہلیت نا غیرت جاہلیت تو بزور دا زار پختانا پا دین کسی کم دن اخفل غیرتون چیڑی فانزل اللہ سکینتو علی رسولی نراولے گا اللہ رب لدت سکینتو اخفل اٹھاڑ گرن علی رسولی پا اخفل پیغمبر و علی المؤمنین او پو مینانو بانی والزم هم کلمت التقوى او کلک اکڑا دی سرا کلمت التقوى خبر از دان ساتولو دو خلاف چه دی با بالکل خلاف نکی وانزل هم کلمت التقوى او کلک اکڑا دی سرا خبر مضبوط اکڑا اللہ دی سرا کلمت التقوى او خبر چه اللہ سر مضبوط کسو کی دی جدا کولشی نو بیا سمانا شو چه عمر بیداد کردی دیو پلانکی کردی دیو پلانکی کردی دیو الزم هم کلمت التقوى سمانا دی بیا خبر دا زان بچکور دا خلاف دا پیغمبر وکان تقوى لا اله الا اللہ زان بچکور دا شرک وکان وحق بیا وعالها او دی دیر لائق پا دیو باندیو دی سر مناسب دک کونو وکان وحق بیا دی دیر مناسب دی سر وعالا و دی احل وکان اللہ بکل شہن علیمہ دی اللہ پارسیبان پوانا دی پی استعداد پویو لقد صدق اللہ و رسولون دو خوب بسکی گی دی پیغمبر چی خوب لیدلے نو خوب کی کل داویلو چی سکال بزی دا خود دی تلوارو کرنو خوب کی خویلو چی بس عمری لبا زی عمری لبا زی نو کسا کالی او کبل کالی نو نبی علیہ السلام عمری لبا بل کال باندی لڑا عمری قضانو خوب رشتیا شو کنا لقد صدق اللہ یقین رشتیا کر اللہ خیل پیغمبر سرا خوبی بالحق بالکل کرام تدخلو نرمجد الحرام خام خان دنکی کی بتا جمعہ جزت منتا کدا اللہ خواشی بالکل باچ باچ فاہمن باندی محلقین رؤوسکم مقصرین خرائن کو دخ پل سرونو و مقصرین اولنڈا ان کی نصر و عمرہ کی یا بالکل کٹا کی انو حلق دے آئے مقدم کردے افضل لے او مقصرین چید بند عمرہ وی اختر طول سر نواغست لیشی مقصرین لنڈا ان کی سرونو لا تخافون نبیرے گی تاسو فعلم مالم تعلمو فعلم مالم تعلمو نپو اللہ رب وزد پاغبانی چی تاسو پی نپوی دے چی آئندہ دا پار قانون مرتب شی فاج عالم ہندو نظال کا فضل قریبا نبی گرز علام ہندو نظال کا دن علاوہ اخفاتا قریبا لاس پلاس نیز دے ہوا اللذی ارسل رسولہو کامیابی خوب ازکا اور کئی چل اللہ را لگلے کامیابی دے دیکھو اللہ ناکامی لہ ندر را لگلے ہوا اللذی ارسل رسولہو اللہ دے آغاز آج چراوی لگ اخفل استاز بالہدا دپار داخت کا بید آیت بانے و دین الحق کے ہو پا قانون مضبوط پا قانون بالکل کارا یا الحق اللہ پا قانون دا اللہ باندے دین الحق پا قانون دا اللہ لوی زروال دین کلی دا چکارا کی دلارا پٹول دین نو باندے غالب کی مخکارا کی نو ازار خپل مانو کا اے زروال کی اللہ پا دین نو ٹول باندے کفا باللہ شہیدہ پورا دے اللہ رب عزت گوا پا کفا باللہ شہیدہ پورا دے اللہ گوا محمد رسول اللہ سورة محمد کی ویلی لا الہ الا اللہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ چاغی مشن بانے دے جنگ شروع کن محمد رسول اللہ کلمہ دے سشوا تاما چی جنگ دے انہوں کنو کلمہ تاما ندا محمد رسول اللہ فتح با اللہ در کی نبی علیہ السلام استاد دا اللہ والذین ما ہوا شدہ علی الکفار دے نبی علیہ السلام لوی صفت پا صفت انہوں کی رسول اللہ اللہ استاد دا لوی صفت ذکر کر لوی مدحا والذین ما ہوا شدہ علی الکفار دے ملگر صفتی اوان کسان چی سراد دے ندینو نرسخ دی بکافران و شدہ علی الکفار سختی ام لیدلی وا ابو بکر زوی تا وی عبد الرحمن و تووی رضی اللہ تعالی عنہ وی دا بدر پا مقبان بابا یو ظلمی وی دا توری دا لاندی را غلوی خو بیا میں بینچی یارا بابا دنو عمر رضی اللہ ابو بکر زنو تووی مالی دلی نوی از ما دا توری دا لاندی را غلوی نوی گنی بچوی با نوی وی خورتوی بابا تا بزما خیال نساتو وی نا وی پاغ رست زما زیه نوی پاغر زما زامن او سو کو چاد محمد رسول اللہ دے جنڈی دے لاندیو صلی اللہ علیہ وسلم اشد دا او علی الکفار پا کافران بانی سختو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تباچاوی وی سو گی تگی دی را خلاص کردی دی سو گی تگی دی سکردی دی را خلاص کړی دی وی او کنه او گیم دی ته گیم دی داسې وګی دی داسې چې د کافرانو وینو باندې بچ کم نه د کافرانو ویني وتا دا وته د شرابو نړیری خپل اخکاری د کافرانو ویني وته د شرابو نړیری خپل اخکاری او تگی دی تگی په شهادت باندې وتن د ماتیږي نو په شهادت په تن د ماتیږي اشد والل کفار اشد والل کفار سخ په کافرانو باندې رحما او بینهم مینا کون کی در خپل میاندا یو بل له وبور کولی دری واړه د دنیا نه سلاړل تگی لاړل تگی خود یو بل له آج ساتي تواله تواله تواله تواله رحما او بینهم اوسو ولټنه دا ما هو صفات د الله من کی پیدا کی اشد علی الکفار رحما او بینهم مینا کور کی در خپل میاندا دا چ خپل ته چ کم دنو زګ او پرادو تا دګ دا اوس ولټ دی کافرانو ته خلوم میمه کی او مسلمانانو باندې نیغ راځي آی ته چې کمندونو دا غوي دشګرد ته وي بلبل سو بلبل سو ته وي او بمباره پکې تر امرو کان سجدا د خپل حال روح شدا ولل کفار رحما او بینهم د میدان حال تر امرو کان سجدا د خلوت حال د ځان لوالي حال رهبانم باللیل فرسانم بالنهار چې کله نبی اسلام اومد داسې شونو کامیابی ورزي رهبانم باللیل فرسانم بالنهار د شپې چې کوم نو عابدان او زاهدان او د ورځې چې کوم نو شاسواران او روان اشد وعلى الكفار دا د نبی رسول الله ملګرو صفت دي ترا عمر کان سجدا ویری با دلرا رکو سجده کون کې په دغو نفل لمن الله ورضوانا لټي فضل د الله د طرف د الله نه ورضوانا ورضا منتیا د الله بس دک کار دي چې الله او پس رضا کیږي ارس کې د الله رضا لټي سیما فی وجوه من اثر سجود سیم آم نخیده دی پا مخونو دی که می نتری سجود آبوی دنو خود سجدونم آنخیده سجده پا آثار د سجدو بی پا مخ بانده حاضری ظاهری نیو داده چه نور د ولایت بس دای اخپل نور دی اگر که تک توری خو مذا بدل در کئی تک توری خو سبدل در کئی مذا بدل در کئی سیم آم فی وجوه من اثر سجود نیلوی سبراهیم الله تو رو درنگ نه خو چه مجلس که بسڑه که ناس یقینی کپاسید البسر لمزا ورکول بالکل وپاسید البسر لمزا ورکول نمازیګر نمنګ ناست ملګری تری ملاقات لا نشپی تر لاس وجو پوری موږ ناست موږ لمزا نه را کولم ټیکټونه اغستیو یاولس دولس باجی نمنګ غسر ناستو ناستو ملګر وی یاره موږ خلنی کی یار د څنګه چل یغنه خود سړی بالکل نه کی سیما فی وجوه من اثر سجود دا خپل یو نور دی چې هغه نور حق ظاهر بوت اندر ولی نور حق ظاهر بوت اندر ولی نیک بی باشی اگر اہل دلی وی نور حق ظاہر بوت اندر ولی دا اللہ رب بلدت رنا گانے اپ ولی کی ظاہری نیک بی باشد اگر اہل دلی که اہل دلی دزڑو آلائی نو دق و بیاوینی گی نیلی دلی نشی سیما هم فی وجوه من اثر سجود یادا چه امشل عیون صفر الوجوه من اثر سجود دا نخود سجدونا نہ خود سجدی سودی امشل ہوئون سفر الجو مخون بے سیاڑی او امشل ہوئون سترگ بے ہر وقت پٹی پٹی کی گی شپے بے تحجد کڑی شپے با اللہ تو درے دلے در رز بے در خوب دلا سا چھ خوب بے کمی نمخ بے زیاڑی خوب بے کم نمخ بے زیاڑ اور وقت بدل خوب خوب ورزی زکر شپے بے سکڑی شو گیرہ اللہ تو عبادت کڑی امشل ہوئون سفر الجو ناراجی زمان پشانت نارستہ دو جو خوب ورزی محراب نہ دے مراد چدی جائے کہ تندی کسی محراب محراب نہ دے مراد عظم الدرر لکی چھ دا تور دا کلا کلا دا افسق الناس مشی دا افسق الناس چھ لوی فاسقی دا غب تندی باندیم کلا کلا دا تور تاکی وشی دا تور تاکی ضروری نہ دے کووشو دا نگی چھ دا دا بدای علامہ دا دا ہم دنے کئی علامہ دا خدا علامہ نہ دا ضروری نه ده چې خامخاداری جوړ شوی ډیر نیکانی او دا غي چې کمندونو دا نه جوړیږي او ځنی جوړ په پرش باندې ځانو مګیرومږي او یو بیا پرانجوله کې جوړ پات جوړ شي میرا ساری سجود ها چې دا ده بعد ده وای معمولی سه بو روح المانی لیکري چې دا بعد ده خانه ده سیما فی وجوه من اثر السجود نه خالی با فی وجوه په مخرو ده کې من اثر السجود دا نو خود سجدو نای ذالک مثلهم فی التورات دا مخ کی چمی ذکر کردائی صفت دی پی تورات کیو مثلهم فی الانجیل او صفت دی پی انجیل کیو قرآن کی دا دی کزار این اخراجا موانا خدا کنا معانقه ده چه مخی سرم لگی رسو سرم لگی و مسلهم پی الانجیل ده مخی سرم لگو چه سرم؟ مخی سرم نو ده قطیر صفت و پی تورات که و پی انجیل که قرآن که در تو صفت و هم کزاره این اخراجا پوشوی کنه دویم ده چه ده مسلهم پی الانجیل رسو سرم لگو معانقه ده مخی سرم گل بڑو لگو را روان سرم نو ذالک مسلهم پی تورا ده قطیر خصفت پچا کیو پتاورات کیو مسلوم فی الانجیل کزارین اخرجا او صفت دی پی انجیل کی دا چرا روان دی کزارین اخرجا شد آ فشاند تی کزارین اخرجا شد او فعاذرهو فستغلد فستوا علا سوقه مجموعی مثال وام یو یو نوام مجموعی مثال تشبیح المرکب بل مرکب لکا سنگا چی دو ونی حال لی ونا فصل اکرلشی فصل اکرلشی دشمنانی تکتری دشمنی بل سی دشمنی میگی دشمنانی دانی تختولو کنا اغین اللہ حفاظتو کی تیغ راوزی چه تیغ را معمولی راوزی تیغ تن کے دے چرگیم دشمن دے مرگایم دشمن دا کلیو پیٹا کوکی کلی بل پیٹا کوکی دا غین اللہ رب حفاظتو کی نو لگ دنگ شی لگ سشی دنگ شی نو چه دنگ شی نو بیزای دشمن شی سی دشمن شی بیزا نو چه لگ نور غر شی نو غوا غوی اوخی سشی دشمنان شی چه خوونا غٹ شوا ونا غٹ شوا نا پا یو سانگا که چرگ ناستے اوم بریتا ہوئی سوری تا ناستے ای منگا پا کم سیو ناستیو بلا سانگا که مرغای ناستا دا بیزا راشی نو دڑا اور پولو مخیو سم لی آغا دا که اوخ راشی نو آغا سی برا برا اگوری وی نرسمتا خانو آغا ام سم لی ام سشی سم لی ویزا دی سوری تا با سم لو بلا سانگ لاندے غوا سم لی دا بلا سانگ لاندے میخ سم لی سو قسم شو یو چینجے دویم چرگ دریم بیزا سرورم غوامی خوغت ساروی دا مسئله دا توحید چه ده کلو چه تکلا نو اول چه کم دنو دشمنان اخونان چه جماعت که ناستی سرون سرندی پیس نو پویی گیا بو چه دا کم دن راگو زمان موریدی ختمه و پیری موریدی لان ختمه نو دویم چه کم دنو دشمن آغا چرگ چرگوڑه آده بنا کارا پیر چه بوی حق بو حق بو آغا بری دشمنی آوری سی دشمن دریم بیزا مولای سیب ناکار مولا اولیسی دشمنی نسالورم او خو غر ساروی بادشاہ اولیسی دشمنی خوچه هر کلا دا ونا خپل کمال تاو رسیدلا نو بیادا طول تینا فائده یلی چرگ تینا زان لفائده او مرغه تینا زان لفائده دا نور چیزونا طول تینا سالی زان لفائده یلی چه کلا ونا دے اسلام خپل مقام تاو رسیدلا نو دا طول بتینا بیا سالی فائده دا بادشاہانو فائده دا مولیانو فائده دا پیرانو فائدی بیا بات دا طول و فائدی فاول دا طول سوی طول اول سی دشمنان پو پنشو جونه کزار این اخراج شد اهو زان زلوام کزار این لکا فصل عبد المطالب اخراج شد اهو راوی استخ پلتیغ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فا آذرهو نکلک شو کلکی که دلارا ابو بکر فستغلزا نخیرتین که عمر فاستعلى سوق عثمان يوجب الذرا ليغيظ بهم الكفار علي وعد الله الذين امنوا جميع الصحابه ارتول شو صحابه شو من انتقص ادم من الصحابه فهو زنديق سوق چه پيو صحابي باندې اعتراض نه خلګي نو اسدي زنديق كذر اين اخرج شت لك فصل جراو باشق فلتغ فاذره آذر دی تو چ ڈنڈے بانی ادری کی تن لانیشتے ہو ڈنڈے نی گشوا فستا فستغلا تنے مضبوط اشوا تنے سوشوا فآذره مضبوطی کدی لارا دے تیغ لارا مضبوط کو فستغلا نو خ مضبوط شو محکم شو فستا علی سوقین برابر شب خپل تن باندی یوجب الذرا ار یعنی زمیدار لارا یغیظ بهم الکفار داچی یوجب الذرا خوشالی زمیدار لارا لیغیظ بهم الکفار دا چه خپش بده بانه الکفار کافران بی خپشی لیغیظ بهم الکفار نو کافران دا مسلمانانو پا ترقای بده بانه سکی خپا کی وعد اللہ الذین آمنو لوز که اللہ رب بده دیماندار سرامل صالحات اوائی کسانو سر چنے کمل که دینا منو هم من بیانیه دی دانا چه زنی بکیم داری زنی بکی داری وعد اللہ الذین آمنو اللہ ویلوس کرده ایماندار و سراچنه کمل که یعنی دی مغفرت و عجر نظیم بخنا و عجر نظیم و عجر لوی صورت کی البشارت و لزمان زیر ورکت کامیابای او دریو ڈلو حال بیان کو یو دو تابدارو بل دو مکمل نافرمانو او بل دو دورانگو حال والا سکو بیان کو سورة الحجرات مدنی سورت تے پس دو سورت مجادلی او مخ کی دو سورت تحریم نا پس دو مجادلی او مخ کی دو تحریم نا مناسبت یو قانون بعد الفتح کامیابی را للا نو کل کامیابی سر سڑی کی تکبر پیدا شی نو کامیابی چرالا نو خپل بنا کئے دا اللہ پا قانون بتیرے گی قانون با دا اللہ چلے چھ کوٹگو کی کیناستی اسملو کی کیناستی نو قانون دا اللہ وی دویم مخ کیوئی تو عزیروح و توقیروح چھ دا پیغمبر تائیدو کئی داغ توقیر نو دلتا عداب ذکر کئی بل آل تویلیو تو سب بیحو ہو چھ دا اللہ پاکی بیان کئی ندلتا و پاکی بس بیانی گی دا اللہ پا قوانین و منلو دا اللہ پا قوانین و منلو آغا سورت کی دا صحابہ و مقام ندلتا دا آغی تکمیل حب بیلیکم الیمان صحابہ کرام و مقام ذکر کی دلتا ہم داود سورت آغا بیان الاداب بیان دا ادبونو وہ آداب ذکر کئی آداب سبعہ دا پارا دا ترقی و دا حفاظت دا جماعت چھ جماعت دا مسلمانانو او ترقی با دے قوانینو کئی او پدے با محفوظی پدے با محفوظی دا وہ قوانین دا دیار لسوایتونو پوری ذکر کئی بیا دا غی نرستو چھے کم معاشرہ خرابینو آغی تا زورنا چھے کم دا مسلمانانو اجتماعیت او قانون خرابینو آغی تا زورنا ورکی زورنا آغی تا تفصیلی ختم دا صورت پہ علم غیب باندے امتیازات دا صورت آداب سبعہ دا طول وہ امتیازات شو یو بیزان لانو بینو آداب سبعہ دا صحابہ مقام پناشنا ٹکی باندے ولیکن اللہ حببا الیکم الیمان وزینہ فی قلوبکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ اولن قانون عظمت اللہ والرسول دا اللہ عزت دا اللہ لوی دا پیغمبر اللہ او دا پیغمبر دا خبر دا پاسو بلا خبر نائی چھے اللہ ویلی دی او پیغمبر دا غی دا پاسو بلا خبر نائی دا غی نزان مخ کی کول دا مشروطی دا نو مشروطی بے دا اللہ نبا نو مشرکے گے دا پیغمبر نبا نو چھے وی چھے پردہ پردہ وی نو دا دا اللہ نبا مشری ندا چھے وی دا قاتل سزا 25 سالہ قیل با مشاکت نو دا دا اللہ نبا مشری ندا چھے وی دا غل سزا 10 سال قید با مشقت نو دا دا اللہ نہ مشرین دا اللہ یو قانون مقرر کړی دا غی دا پاسه بل قانون مقررول دا چې کمنو دا یا ایو الذین آمنو اے دا غرغشتو اندوانو یا ایو الذین آمنو اے دا امریکای انگریزیانو کنه وی اے دا پاکستان مسلمانانو دا مسلمانانو ته وی دا کافر نه سګیلا خو به خود بغیر قانون باندې رواني دا مسلمانانو ته وی چې تاسو له پکار دي چې قانون بوم سی قران او سنت لا تقدمو بے عظمت اللہ تو نمی دانی کائی نی تو چیز زیر گردو سر تمکی نی تو چیز آن قرآن زندہ قرآن حکیم حکمت اولای زالستو قدیم دا قرآن چکم نرستا قانون دے تو نمی دانی کی آئی نی تو چیز زیر گردو سر تمکی نی تو چیز آن قرآن زندہ قرآن حکیم حکمت اولای زالستو قدیم دا قرآن ستا قانون دے دا اسمان دلان دے اے ایمان دارو لا تقدمو بین اید اللہ دے بھئی بلوی دے بھئی او بکر وی دے بھئی عمر وی دے بھئی آیاتون را لے لا تقدمو بین دے پر دے دور مسئلہ باندے وی لا تقدم چاہتا وی ابو بکر تا چاہتا وی عمر تا وی تو دا اللہ نمخ مخ کی گئی دا پیغمبر نمخ کی گئی او چھ دا دور الوی فرائض ختمی دا مخ کی دل ندی لا تقدمو اے لا تقولو خلاف الكتاب والسنة ابن عباس رضی اللہ عنہ وی لا تقولو خلاف الكتاب والسنة سنة تو دا خلاف خبر مکوئی دا پر دی آیات کی دا بدعات جڑی باسی اے ایماندارو لا تقدمو بین اید اللہ ممخی گی تاسو دا اللہ نو دا پیغمبر نائے مشروطی مکوئی واتقو اللہ وی اری گی دا اللہ نو دا بدا تاسان شین اللہ سمیون علیم یقین اللہ رو رید ان کے پوی ازاد دویم قانون توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبر دے عزت خیال ساتی دے پیغمبر دے عزت سکوئی خیال ساتی اے ایماندارو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی اے ایماندارو موچ تو یوازون اقبل پاس دا آواز دا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام سلام آواز کر دے نبی علیہ السلام سلام آواز کر دے اتداغی دا پاس دا نبی علیہ السلام فرضو پس دوا کر دے سنتو پس دوا کئے مزاد نبی علیہ السلام دا آواز دا پاس آواز اچت نکو رد بدعاتو دے لا دا مانش القرآن ایم اللہ سمت دورار کی کردے دا لا طرف و سواتکم فوق صوتن نبی علیہ السلام دا آواز دا پاس خپل آواز مو چھتا ہوئی چھتا سنتو بزائی بانے بدعات رائج کئی سنتو بزائی سرائج کئی بدعات اوائی چھ منگا دا نبی علیہ السلام دین مکمل ہو خوی نبی علیہ السلام نو مکمل کرے چھتے مکمل ہے بلا دا مدب چھ نبی علیہ السلام دا پاس آواز مو چھتا ہوئی حیثیوم چھ تیزی چھگی نبی علیہ السلام تمو آئی لا طرف و سواتکم مو چھتا ہوئی تاسو آوازون اخپل پاس دا آواز دا نبی علیہ السلام سالبی ہوئی کارحال علماؤ رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عالمان بدگنی چی آواز دا نبی علیہ السلام دا قبر سر اوچت شی دا جوان دی دا نبی علیہ السلام عزتون دا مرگ عزتون دا سی دی عند قبر النبی علیہ السلام بل و بی حضرت العالم دا عالم وارث دا نبی علیہ السلام دی دا غب و مخی چی کمدنو چکی سوری موها و بی حضرت العالم و فی المساجد او بجماعتونو کی چکو سورو تو ضرورت نشتے دی ہاں چکم اللہ وی دی وجودہ دی لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي كره العلماء رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبحضره العالم وفي المساجد الجواهر الحسان الصالبي ايمان دار لا ترفع صوتكم صحابي اواز تيزو ثابت ابن قيس اواز دير تيزو تبعي تيزو شوف ما ذا خبر يقول انه ام بدير تيزو اواز تيزو آنو آغا چھ دا یاتراغے نو بس آبا کورناس تو نبراتو نبی علیہ السلام ہوئے نا ثابت سو شو اولی بیمار دے ثابتو صحابو ہوئے ناو بیمار ندے او دا غواجہ دا اندر آجی نبی علیہ السلام ہوئے نویت نیدہ سی تبی خیر دے بل تعیش حمیدہ و تقتل شہیدہ تدخل الجنہ ویت چینو تعیش حمیدہ تب اخکول جوان تیرائی و تقتل شہیدہ شہید با مڑے گے او بل و تدخل الجنہ تداس نہیں ولا تجروا له بالقول مت ظالم کو یغت پوینا بانے کجار بعضکم لباز وشان دتے زوال زن استازن تان تابت اعمالکم داچ برباد بشی دڑ بشی عملون استاسو ختم بشی عملون استاسو ولے زکا چت تیز خبر او کی فکر کوی چت تیز خبر او کینو پدی پیغمبر تے تکلیف رسی او پیغمبر پر تکلیف بانے دا اللہ امداد بندی کی انشاء اللہ امداد بنشی نو ہفت عمل براشی رسول اللہ یقین امتحان اللہ قلوبهم للتقوى تقوى دلتا چا خلاف دے پیغمبر نزان بچ کے لو مغفرہ دیل دبا خنا اجر لوی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یقیننا کسان چری چری وتا تا اخوا دے کوٹو گونا بار دے کوٹو گونا یا محمد خروج لینا بانڈ چانو بنو تمیم راغلیو وی راوزا مقابلہ کو بنو تمیم راغلیو یا محمد خروج لینا راوزا منگراغلیو مدحونا زینن وزم مناشین مدحونا زینن وزم مناشین زمنگا مدحا چکم دنو دا خائستے منگ چا صفت کو نو آخستگی کی وزم مناشین او منگ چا بد وایو نو آگا بدرنگ کی گی روزا اسو تعال روزا او خروج لینا نو منگ آتا چکمیو نو شاعر و نو فاخر منگ راغلیو شیرون مقابلہ بکو دو فخر مقابلہ بکو تب ہم شیر وائی منگ بوم شیر وائیو وانو فاخر تب ہم فخر کہ منگ بوم فخر کو جسوک بگٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تو فرمائل ما بشعر بعثت ولا بالفخر امرت ما بشعر بعثت ولا بالفخر امرت زی چیم کنانو زی خو بشعر نیم را لے گلے اونے رات تب فخر حکم کڑے چ زوسکم فخر نہ بکم دل خود نیم را گلے ما بشعر بعثت ولا بالفخر امرت حسان رضی اللہ عنہ تو زو مقابل حکم را زی زبے حکم اگئی شیرون ہوئی حسان شیرون ہوئی بدائے بن نہائی ذرا مفسرین شیرون نقل کری گیا یوم ہوئی بلوم ہوئی شیرون کے پڑکڑل شیرون کے پڑکڑل چھ پڑکڑل ایمان راڑ تیرا وڑو ایمان راڑ ویدا خلاد تے شاگرد من اگئی سر مقابلہ مشو کولے نچا استاد بے سن گئی شاہپور شیخ رحمہ اللہ فرمائل ویمٹ تے شیخ قران رحمہ اللہ رات خدا خیلتا نو یارا لارا بند و نوران گئی وی ما ته وی چې ته بیانو کا خلق را ته وی ما بیانو کوم چې زما استاد را نغه زه بیان کوم چې ما بیانو کو یو سړی را ته وی چې لاس را دی خو که مسلمانې کما دا غ شاګرد نو چې استاد به څنګه یې دا دک سنتیو کا حسین رحم الله بریلی سره مناظره کولا بریلی سره مناظره وا هغه ته وی ته چې کم دنو مطلق علم غیب علم کې باس کې علم مطلق کې حسین رحم الله وی زخو مسئلہ کارکوم دا تا منطق توڑو لبا منطق بانی خو مسئلہ پٹی گی دا مسئلہ کارکو لبا مناظرہ کم زنو کم مناظرہ آخواشو چاگا آخواشو محمد امیر بندی علی رحمہ اللہ زمنگا دوستازان استاز ناغا ورطوی بی استازی نکی نزی خو کم کار امون خو میدان پریدونا بس داد آغا خپلا تقوی دا آغا بی نکی خوزی کم را میدان تشی پا منطق کے پلکل دا حسان دنوی را میدان دا شمونگ بیوکو کنو دا سخبر دا ان اللذین ینادونک من ورائی الحجرات یقین آکا سان ینادونک من ورائی الحجرات چیز کوٹی نبار آواز کیا بے اقل شد پاکستان نواز کیا رسول اللہ نوغا خوبا بے اقل نی اچھ دی پر سور ردی پلکی کی نغٹی کی بکنا دا غنب دا سلور پوخر جوڑی گی ان اللذین ینادونک من ورائی الحجرات یقین آکا سان چوازون کیتا تاخوز کوٹو نا زیاد دی نبی اقل دی ولو انہم صبرو حتی تخرج الیہم کدی صبر کڑو تر دی چراوت لوی دی تا تلک انا خیر اللہم خامخا دا بولو غرا واللہ غفور رحیم اللہ رب خون کے مہربان اے ایمان دارو درم تحقیق الامور لے اللہ تنازعو درم قانون دا خبر تحقیق کیا سنے جو بیزائی جگڑ جوڑ کئی تحقیق الامور لے اللہ تنازعو خبر سر ترسو یا سنے جو بیزائی سے جوڑ کئی جگڑ جوڑ کئی ایمان دارو ان جاکم فاسقون کرائشتا سے بید بار سڑے بین ابین پہو خبر باندی فاسقون مانے میں سوکڑا بے دوار سڑے فتبین ان تحقیق کوئی ان تصیبو قومم بجہالت ان دا چھو برسی تاسو قوم تا بجہالت ان پنا پویا باندی تکلیب بو رسوی تاسو قوم تا پنا پویا فتوس بیو علاما فالتم نادمین شئی بتاسو پاغا چھکڑی دی نادمین خپیمانا فخپلا خپیمانا شئی وی جدی آیات نمراد ولید ابن مغیرہ دے جدی ولید ابن عقبہ ویدی نمراد ولید ابن عقبہ دے ان جاکم فاسقون چھے اغتلو بنی مستلق لائے زکاة للے گلے ہو بنی مستلق لائے زکاة للے گلے ہو نو آغای استقبال لراؤتل نو چھے استقبال لراؤتل نو سڑے رو پسی پا من ڈراغی دی وجنی دی دی وجنی چھے دی منگ پسی پا زکاةونو پس راغی دی ولید ابن اقبار اوالی راغی نبی علیہ السلام ته یغی خو زکاتونه نو ورکی بنی مستلق ای خو ما بس وجل لرال نبی علیہ السلام ویخه ویلخر بس بوزی وجنی نو نبی ساعتونه رال تحقیق کوي وی دینه مراد ولید ابن عقبہ ده دروغ دی روایت صحیح نه ده ولید ابن عقبہ چهو ده یا یو ده یا تونه کی وام چه دینه ان مراد کی یو دی وجنی ور بس یا تو گوری وکر را الیکم الکفر والفسوق والعصیان تاسو لے بد کڑے دے فسق کے لے بد کڑے نو فاسقا غیچے فسق کئی ندل تسنگو تو چی دس دے فاسق تے صحابی تے سنگ سو ہوئی فاسق دویم پساش سے مد ذل العلی یا ایو الذین آمنو کدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وئی نبی اعوذ لذی یا ایو الذین آمنو تکی بیا یا ایو النبی بکارو یا ایو النبی ان جاکم فاسق یا پیغمبر کراجتا استام راغ بارک راضی نبی علیہ السلام تو نوئی دریم ان جاکم فاسقون نکردا نکرج بسیاق ده شرط واقع شی نو صفایده کی عموم یوتنه مراد نکرج بسیاق ده شرط کی واقع شی نفی کیوم او چ شرط کی واقع شی نو عموم فائدہ کی ان جاکم فاسق کرای تا سب سے اوسڑے بیت بارا چرسو کی صحابی تی مراد نری سالور موجا دا صحابی چو نبی علیہ السلام چ مدینی ته ہجرت کو نو دی وئی چ زما شوم او نبی علیہ السلام ل خلق کو معشومان بوتلل نبی علیہ السلام ل خلق کو خپل معشومان بوتلل نبی علیہ السلام په دم وا چو په سر به ولا لاسو زوم معشوم مور بوتلوما معشوم مور بوتلوم خو زما په سر یو قسم خوشبوئی لګیدلی ونه دم را باندې واچو خو غلا سره باندې رانه کاګه کا په نبی سم پلاسو پوری لګیدل نو چې دی په دا کال باندې معشوم نو د فتح مکه په کال باندې او یادش پغم کال باندې د دې غزوه بني مستلق لته کمنو څنګه لاړ څنګه د سفیر لاړ او عامل لاړ خبر باندې پوي کنه نو دا خبره صحیح نه ده کبیر موي دا صحیح نه ده وسيون بعیدن خازن موي وی ولا يظن بالولید الفسوق چې دا نشي کېده او کو ان جاکم فاسقنا چې ولید اخلي نو هغه کسول نه اخلي چې د استقبال په ځای خبر د چاره وړو د قتل راو چد استقبال به خبر د چاره راو قتل راړه هغه ته نو لن اخلي چا ورته چې ستا وجه لې څه شي دي دا غي نو ولید ته وي چې تحقیق کوا کنه تحقیق کوا ان تصيب قوم بجالتين بیا ور بس له کر راولي خبر باندې پوښي دا هغه ته ادب دي او کشي په طریقه تنزل نه فاسق معنی فاسق نه فاسق معنی به اعتبار نو بس خبر باندې اعتبار ته یو کس خبر باندې اعتبار مکوا او ګورا یو سره دراګه درته وی چې پلان کې مولي صدر پسې خبرې کوي دا ډایرک ګریوان ته لاس ما چوا او ډایرک دغه مکو تحقیق وکا چې قرآن رحم الله رو سره راوي پلان کې مولا ته پسې دا ویل ویزه چې زو دغه په مخ کې وراته وای یو وته ما سر پیسې نشته کرای دل زلا کوم ویزه چې زو سره ته واپس شو وی به ایمان ته مال هغه په مخ کې روان راوالي دا دغه شانتي یا ای الذین آمنو ان جاءکم فاسق اے ایمان دارو کراج تاسو به دوار سره په خبر او تحقیق کوی ان تصيب قوم بجالتن دا شو ورسېږي تاسو قوم ته پنا پوهه نو شي وتا سوالامه په باندې چکړی تاسو نه دي مين بالکل په معنا واعلم وان ما فيكم رسول الله پوه شي یقینا په تاسو کې پیغمبر د الله لو يطيعكم في كثير من الامر کده تابع داریو کی تاسو فی کثیر من الامر په ډیرو کارونو کې تاسو منی نو لعنتم خامخا تاسو به تنگ شي تکلیف کې ورشي تاسو خو پیغمبر ستاسو پاره خبره کیسه نه کوي تابعداری نه کوي لو یتیو کوم کده تابعداریو کستا سبډه رو کارونو کې لانه تم نو تنگ بشی تاسو ولکن الله حب ویلیکم مقام صاحب ولکن الله حب ویلیکم لیکن الله خو کړه تاسو ایمان وزینه فی قلوبکم خو استکړه دی ایمان لر تاسو بزړونو کې وکر ویلیکم الکفر والفسوق والعصیان او بد کړه دی تاسو باندې کار کړه تاسو کفر والفسوق او گنا والفسوق والذین الله نہ ولی سیان اونہ فرمانی دیو جن ابن قیم رحمہ اللہ وئی من تو انا فی صحابتی من تو انا فی صحابتی یعقب چاچ صحابو بانے ترازو کا غلب سزا ور کیگی ولا یوفان ہو معافی بوتا نکیگی و یستتاب و تبو جی توبو باسنو فاین تاب و الا عقب ثانیان کو توبہ یا سلاخا گنی دوبارہ ولا سور کا سزا ور کا جگہ قران وی دیندا سی چاہی دا سے پاک تھی اولائک هم الراشدون دی دیوم کامیاب مقصد ترسیدون کی فضل بیدایت یافتا فضل من اللہ فضل طرف دا اللہ نا و نعمہ او خوشحالی او نعمت واللہ علی منحکیم اللہ علی پو حکمت والا ان طائفتان درہم قانون الاصلاح سلورم نکا نا سلورم قانون الاصلاح بین الارکان بین ارکان الجماع دا جماعت پمینس کے جماعت چی ډیر شي نو کله کله به ترتیبی راشي یو بل لګریوان ته کله کله لاس واچي نو روغ او کا بل ډله مې جوړا چې بل ډله ته جوړه کې مې ناج سلفس صالحین بل ډله باندې جوړای بل مې جوړو دا خپل منس کې سره والا صلح راولا حزب بنا جوڑای بل بنا جوڑای وین طائفتان من المؤمنین اقتتلو اکد وڑلی دی مسلمانان نجنگو کی فاصلیو بینهما دی پمینس کی سو کئی صلحو کی روغ راولی دی پمینس کی فاہم بغت احدا امار الاخرام کسی آتیو کزن دین پا زنو بانے پا بل ڈل بانے فقاتلو اللتی تبغی نتاسو آیوی طرف تشی خب بل ڈل مجوڑو فقاتلو اللتی تبغی نو جنگی گے اوج نہیں تاسو آغلا تبغی چی آغی زیادے کے حتا تفیع الامر اللہ تردی چی آغی واپس شی راو گردی حکم دا اللہ تا حکم دا اللہ تراو گردی صحابہ اقبل میں اس کے جگڑے کردی علی رضی اللہ تہوں تا چاہوئی ناغوات اخوانونا قد بغو بازونا علا بازن زمان یو رونو یو خوب سشیبی ہونگا شانتینا اخوانونا باغو بغو بازونا علا بازن فا انفات کراو گردی دلا فاصلو بینہما بالغد تا صلحو کے جوڑو کے دی دواو ترمیان زابلات لے پہ انصاف واقصیتو انصاف کو ان اللہ حب المقصدین یقین اللہ منہ کے انصاف کو ان کو سرائے انما المؤمنون اخوا یقین المؤمنان رون رون دین و خام خاد رون منس کے کلا کلا لوخی جنیز دین و جنگی گرا جنگی گی کہا نو کسرالل نو دانا چھتا ایمان پرک دی او تا چھ کم دنو دا مسلمانان دا ختمول کوشش شروع کے نا لائی پہ منس کے جوڑ راوالا انما المؤمنون اخوا یقین المؤمنان رون رون دی او اخوت دینی چھ کم دے دا زیادت دا اخوت نسبی نا کلا کلا اخوت نسبی کٹ کے دے شی اخوت دینی نشی کٹ کے دے اخوت نسبی کلا کلا سشی کٹ شی اخوت دینی کٹ کی گی نا فاصلہو بینا خواہکم جوڑ راولی دا خپلو رونو ترمین زوات تقو اللہ اوی رکی دا اللہ نا لالکم ترحمون دا دید پارا چھ تا سبان راہ مکرشی آئیو اللذین آمنو فی نظم قانون توقیر الارکان دا ملگرو عزت کوئی دا ملگرو سکوئی عزت دا ملگرو سپکوالی مکوئی سپکاوی یو بل پوری ٹوکی مسخری پچموزی وشتی مکوئی اے ایمان دارو لائے سخر قومن قومن ٹوکی دن کئی زنستاسو نفزنو پوری آسان یکونو خیرم من هم کیدیشی دی غوری آسان یکونو کیدیشی دی غوری آن یکونو دی غوری من هم دا دینا دا چچا پوری ٹوکی کولی کی گی دا با غوری من هم دا ٹوکو کون کو نا نچانا ٹوکو کون کو نا شاپور شیر رحم اللہ با گپ انداز کی وی منگ پینڈائی کے درس کیو آنو یغی ویوی چی بستاری دا غکی او داسیو که یو طالب دیو دا آغا چی کمدنو دا کٹ زائی نشتے تا اس چی کمدن آغا لزائی ورکی وی منگ بانے کٹونا بار کرلو بستاری تانگی کریو داسیو وی چی طالب راوستو وی تک تور ملتانیو کانا او غڑ غڑ بریتیو وی ماوی چی دا دی تور منگک دا پارا پا منگ بانے دور بستاری دا غکری وی اتور منگک سو چی پخپل حافظ خزا حافظا پلار حافظ زامنی سو حافظ او دلوی مدرسه محتمیم او دل شیخ سب خصوصی سره و وی مای چی وگو را قرآن ویلی چی لای اصغر قوام من قوام آسان یکونو خیرم منو چی تو که مکاو کلی چی غستان سی بهتری آسان یکونو خیرم من هم یو دا حد پا دن نا صرف اصی مزاح ته گف شب ده چی پایی که دا بلس پا کاوی مقصودو نی دا جائز دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی بوڑھے تے توی موزب منگلا سوالو کہ جنت تے نبی صاحب بوڑھے گانے جنت تے ندی آ خبر سو نبی صاحب میں خبر ہی کہ توے تے باغ وقت زوانے کن بوڑھے بنی دی یہ اورا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی مال اخرا کہ نبی السلام یو خنو خ بچے بندر کم وزدو کو بچی سو کم نو چے تو استعمال اس بچے را کہ نبی علیہ السلام تے نا اخنو خ بچے بندر کم اگر تے نزدو کو بچی سو کم مال اخ پکار دے نبی علیہ السلام مرتے دا چے کم اخ در کم دا بر چا بچے نی نو چې د حد په دنه یو حقیقت دروغ نه او حقیقت نو دا دغه څه دی جائز دی دا مزاح دی غب ته نشاط دی او بل څه کم دی ناغه جرح ده جرح هم څه ده جائز ده لکه نو دغه وای چې یو سړی کې دینی نقصان دی څه دی دینی نقصان او هغه څه کم دی نو ته خای چې د خلک د دنه نفرت کی د دنه سو کی نفرت کی نو دا جائز ده لکه امام زاهبی یا نور اسماء الرجال والا زنو زاینو کوئی فلان کی چونو بارتن خیر منه مرد زنو خو پچا خوا دس الفاظ دی کی بارتن خیر منه یو پچا خو تینا سوا در سد پارا چه در روایت نا خلق زانو ساتی و دین لنقصان نشی نو دا جائز دی دیتا جر حویلی کی گی او درین مسخره دا وشتی دی چایی که دا بر سپکاوی مقصودی دا ناروا دی سپکاوی مقصودی دا ناروا دی اصا یکونو خیر منهم کیدیش یہ کیا چاہیے یکونو خیر منہم ولا نساء من نساء او نے ٹوکی کی زنی زنان پر زنو پورے زنانے تے جدا دکڑے قوم دل تپ مانا دے سڑو دے دل تپ مانا دے چا دے سڑو مختصر کے او تلخیص کی ملی کنا چکلا چکمنو قوم مقابل دے نساء راشی اقوم ال حسن ام نساء چ چې د مورچو کې چې کمن خزي ناس دي که سړی ناس دي او قوم آل حسن ام نساء نو قوم چې مقابل له خزو کې راشي معنی د سړوي نساء من نساء او خزي جدا ذکر کړی چې لا مر زیات دي دا وشت ټوکی په دې پوری دې کې سړي زیات دي کله یوي پوری ټوکی کله بلې پوری ټوکی دا په دې کې زیات دي والا نساء من نساء حدیث کې نبی اسلام فرمایي ايب سرا حدكم القضاء في عين اخيه و يدع الجزاء في عينه و یوتن چې کم دین هغه د بل په سترګه کې خسن ویني ا د خپل سترګه کې بش او بین شغت نه سدي انخ کاری وتا ايب سرا حدكم القضاء في عين اخيه و يدع الجزاء في عينه اسا يكن خيرا منهن کې دې شي دا چې کوم زنانه ټوکی کوي چې چا په ټوکی کړی شي دا بغوري منهن دا ټوکو کون کونا ولا تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا انفسكم عيب ملګوي په یو بل باندې سملګوي عيبونه ملګوي ولا تلمزوا انفسكم عيبونه ملګوي په یو بل باندې ولا تنابزوا بالالقاب او وشتل مکوي تاسو په بدن امونو باندې کانه برینګ او دا چې کمنو ګړو ولا تنابزوا بالالقاب او تاسو چې کمنو وشتل مکوي په بدن امونو باندې یو بل ته بدن امونو سکوي علی ولا تنابزوا بالالقاب چې هغه یو دادی چاره چې کمنو په هغه نوم باندې مشهوري او پای باندې بد نه غنی لکه گنجې شي غونډې شي یا ډیرانې شي دا پښتنو نومونه دي ان دا چې کمنو سو گنجې سو غونډې سو ډیرانې او پاګه باندې څه شوی دی مشهور شوی دی او دې باندې عام आवाज ته کیږي اعرج اعرج مشهور عالم دی کنه اعرج مشهور عالم نو دا دغه شانتي دا نشابوري چون دا اعرج نشابوري قرايب والا نو دا اعرج نو دا په دې مشهور شوی دې کې د بدینشته دا ولا تنابزو بل القاب اغي چپای کې سپکاوي سي مقصودي هبډینګا کانیا او یا چې کوي کونه دا سپکاوي لپاره چې لیکيږي دا ناروا دي انجا او الاعمال ترحم نه پاره دي ابسا وتولا انجا او الاعما ولا تنابزو بل القاب وشتل مکوې تاسو فن بدنوم نو باندې به سر اسم فسوق و بعد الایمان خذوي هي من درکای ښه چاټا دا تنابزو بل القاب وی آغا پانا پوزی آده چه کمدن وی اسخاق آخونه چلی دا ولا تنابزو بیل القاب زیر مخی ولا دا توکو دا پارا کی ولا تنابزو بیل القاب او تاسو بد نمونه وشتر مکوی بو بد نمونه بانده بیسال اسم الفسوق و بعد الیمان بد دیا دا ولد فسق پس دی ایمان نا بد دیا دا ولد چا دا فسق پس دی ایمان نا یعنی او سڑه ایمان دار ده او غطبیات چه کمدن دا بد نمالی نداخو ندی دانا روا دی بد دیا دولد فی زقباد الیمان پس دی ایمان راولونا ومن لم یتوب فولائک هم الظالمون کچا ترو سکل نتوبری توباسی ومن لم یتوب فولائک چاہی توبونے استن داری ظالمان چاہی توبونے استن داری سشے ظالمان یا اللہ زمنگا توبا اس قرآن تناسو یا اللہ پدی توبوں ٹین کا کترو سمنگا بد نمون آغستی ناری نو زنانون زمنگا توبا زدکو توبا نو باسن اللہ ویسے ظالمان یہ الله زمونږ د اوسه توبه او په دې توبه ټینګه عمل لم یتو فولای قوم ظالمون چا چې توبه ونه سلاراونه ګرځیدل دې بد عملنا نو دا دي ظالمان یا ایو الذین آمنو شپږم قانون هغه کارونه مکوئ چې جنگ تزي الاسباب منع الاسباب المفزیه للنزاع منع دا هغه اسباب هغه کارونه مکوئ چې هغه نه جګړې جوړیږي اے ایماندارو اجتنبو کثیرا من الظن زانو ساتی تاسو ډیرو ګناونو ګمانونه کثیر من ازوان ډیرو ګمانونه مکوای په یو بل باندې کثیر من ازوان یا یو کس باندې د سبګوري ابل وته دایما تبد بدو قتل کنه دا ولې په بد ګمان کې سړیا ولې په بد ګمان کوي او دا په نارینو کې چې د زنانو په خوې باندې په هغه کې او په زنانو کې خوردا ششته نه زنانو کې خوردا ششته نه بس دا بدګمانه خزه چې کمنو په خاون بدګمانی که خاون چې کمنو د خزه خاون هغه چرته کې د خور سره سم خبر او کړه ما سره نه لګی کنه خويند سره خلګیو مون سره نه لګی هغه چې دراو د کړي ما هغه سره داسې لګی په ګنټو ګپونه لګی هغه له چې کمنو یو شان جوړ رااله ما بل شان ته جوړ رااله ای له یو شان تعالی یو شان ته خو خاون هغه له بل شان ته خو خو کنه دا بدګمانی او دغی خزه په خاون بدګمانی مور چې کمنو په لور بدګمانی لور په مور بدګمانی پرور بدګمانی د چې کوم نه دا کار وکړو د دا کار وکړو د دا کار وکړو پری دا بدګمانه چې بدګمانی ختم شو نو کور کې به ماحول سم شي دا ټول چې کورونه روان دي بدګمانه نه روان دي یا ایو الذین آمنوا تنبو کثیر من ازوان ای ایماندارو تاسو ځانو ساتي کثیر من ازوان د ډیرو ګمانونو ان بعض ظن اسمن یقینا ځنې د ګمانونو ګره ګناوي او ډیر ګناي اسمن او بیا لوی ګناي ځنې خو ډیر څه دي او ځنې ګنا نه دي کنه ټیک ته کنه او چې ګمانو کې چې هغه ته هغه به بد کار کړی ته په خو ګمانو کنه دا خو ګمان خو ګنا نه دي کنه این نباز از ون اسمون یقیناً زنی دو گمانونو گناه ده ولا تجسسو یو بل پسی لگئی ما ولا تجسسو او یو بل لبادای مو گوری تلاش مکو یو بل پسی چه یو بل پسی گردی چه دی بس غلطی که زبال رانیم دی بس غلطی که زبال رانیم چه ریڈیو دی لگ وقت تیخی چه دی بس درس که غلطی که زبال رانیم سبال رانیم ولا تجسسو یو بل پسی لگئی ما ما لگئی یو بل پسی ولا تجسسو غرور پس غرور پس لگیدلی یا خور پس خور پس لگیدلی خور پس خور پس لگیدلی او مور چې کمنه پلور پس لگیدلی لور پس مور پس لگیدلی دا ټول ناروا دی حرام دی ولا تجسسو ملګی په یو بل پس طالب په طالب پس لگیدلی چې دا کم ځای کې دا کې چې زی راټینګ کم کم ځای کې زی راټینګ کم ولا تجسسو یو بل غلطه مرا ټینګ وای ولا تجسسو ملګی یو بل پس ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت مکوئ ځنه تاسو د زنونه یو بل پس غیبت مکوئ نبی علیہ السلام فرمایل غیبت و اشد من الزنا غیبت د زنان زیات ته ولی زکه زنای خپل ګنا ګنا غنی افسان ملامت غنی او غیبتی ته چی وای لاسکه می مړه دا خو کای کنه نو دا کی ولی دا می بد ویله اپ خپل ګنا فخر کی الغیبت و اشد من الزنا زکه وای چی غیبت د سخت د ګنا نه بل ګو زنا کله معاملہ چا سره ده الله سره ده ډایریکټ سو غواړه معافی غواړه الله باندې معاف کی او غیبت کې د معاملات سره ده بنده او الله دواړو سره ده نو اول به دا غنه خپل واچ ما دادا ویلی ما ته معافي کوه اسه ته معافي نه کی الغیبت واشد من الزنا نو غیبت سب ګناه ده فلا یغتب بعضکم غیبت وې ده چې یو خبر پکې یو پښه شایو کی نبی علیہ السلام ته غیبت څه ته وې وی غیبت دې ته وې چې هغه کې یو بدیشته او ته دغه پښه شا ذکر کې چې هغه په خپګی نبی علیہ السلام وې اګه دا خو هغه کینو نبی اسلام ته توې کین دا خو غیبت شګنه او چینی او بیا سکی او کینو دا خو بهتان دی دا خو لاغت دی ولا یغتب بعضکم بعضا الله دې موږ ټول د دین او ساتي او بس کول وم ساتي ګورې سینا دا خو خوړل دې مداګه نو خورور مرور خو خوړل دا قران دې ذکر کړي چې دا غیبت او تصفق کار شي سپق کار شي صحابو یو تن خبر وکړه یو صحابي پسې نبی رسول الله ورشه دي مردار خر دا غوخه وکړه مردار خور غوخه وکړه وي لا یغتب بعضکم بعضا غیبت نه کوي ځنه تاسو نه دونو پښې شاوې ور بسنی لګیا دری سو تقریبا مرجان کې هډیر ذکر کړی دي سو غیبت لري چا جایز دی یو د بدعتی غیبت چې دا هغه دینی نقصان پښې شاسو کې ذکر کې چفلان کې مولا هغه چې کمونو د سنت او بصیرتو دعا کوي او دا ناروا کوي دا ناروا کی د دې د پاره چې اوان دغه نه ځانو اوساتی مبتدی دغه دینی نقصان ذکر کول دینی نقصان باندې پوهیږي ذاتی نه دینی نقصان دغه ذکر کا دا غیبت دا نبی اسلامي ثلاثه لا غیبت لهم درې دي چې دغه غیبت ګنا نه دي یو مبتدی او دویم چې کم دي ظالم بادشاه ظالم بادشاه دغه ظلم خلکو ته سکے ښکارا کی نو دا سن دي غیبت نه دي د دین د فائدې د پاره چې مشورې د پاره یو سړی مشوره وغوښته چې فلانکی له لور ورکوم نو څنګه چلې تا ته هغه خسړې نه مور کو نو دا غیبت ګنا نه دی ځکه دې کې د بل مسلمان د ضرر نه بچ کولی دا ګنا نه دی ولا یغتب بعضکم بعضا او د جرح هغه مې وی کنه لا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم آمینه کوي او تنسا سنا یا کول لغما خیه مېتا دا چودی خوری آی خوخی یو تن ساسو نا دا چودی خوری وخد خپل رو مسلمان مای تن مر فکاریف تمو هنو ساسو بدیشی دا خوخ خوڑلوم بدیشی نا غیبت تیولا سن خوخت ظالمان وطا قول